Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les 87, het Chaim. Vooraf even een paar woorden, want er is ik zou zeggen methodologisch probleem of een vraagstuk naar voren gekomen. Wat we moeten kijken dat wij goed oplossen, want aan de ene kant daarvoor, al die lessen daarvoor had ik gewoon voorgelezen en daarna een vertaling gegeven van stukjes van frasen, laten we zeggen, van stukjes van zinnen waarbij moeilijk iets de mens moeilijk kon volgen elk woord, begrijp betekenis van een woord. En nu ga ik dan echt woordelijk vertalen, elk woord apart, niet alleen woordelijk, maar elk woord apart vertalen. Aan de ene kant is het goed om Hebreeuws te leren, maar aan de andere kant wordt verbrokkeld de zin, de verbanden. Ook ik ervaar het ook een beetje nadelig. Want het is net of verbrokkeld wordt ook de betekenis. En er zijn dus, het is niet zo dat het eerste wat vroeger was, was beter of slechter, en nu is het minder of beter of goed. Beide zijn nodig, beide facetten zijn zeer belangrijk voor ons. Want zo Hebreeuws, als je zo op die manier elk woord zou leren met mij, dan zou het jou veel besparen tijd en toch inspanning over, aan jou over zou laten om goed eraan te werken, om het Hebreeuws ook, met name Hebreeuwse termen, te aan te leren. Je hoeft niet echt te spreken zo, maar aan te leren die Hebreeuwse termen, hoe ze geschreven zijn, zonder dat is geen kabbala. Ik zeg het, alle hele wereld doet dat, wie dat zonder doet, dat doet, is geen kabbala. We hebben gezien nu net al die toespelingen, al die van die woorden, hoe dat in elkaar zit, als je dat gewoon vertaalt. Gewoon in het Nederlands vertaald zonder die toespelingen, zonder die letters in ogenschouw te hebben, dan zit het net of niets gedaan is. Ik kan het verder niet begrijpen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook dat het de zinnen verbrokkeld worden. Dus waarschijnlijk ga ik het zo doen dat ik het dat ik het eerst voorlees, dat is belangrijk, want dat is, daarmee trek ik alle krachten naar beneden, verbind ik mij met wat ik zeg. Vervolgens zal ik dan een globale vertaling geven, elk woordelijk vertaling zal ik geven, maar dan verbonden aan elkaar en niet elk woord apart. En daarna nog eens woordelijke vertaling. Ik weet niet wat nog meer kan ik doen, want zonder die woorden te goed te onder ogen te krijgen, de betekenis daarvan te leren, zal het weer blijven bij alleen maar bij over Kabbalah spreken, maar geen Kabbalah. En dat wil ik graag nu onderstrepen, dat wij het goed aanpakken, want in principe in anderhalf jaar leren van hoe wij dat nu doen, plus thuiswerk een beetje, gemiddelde mens, ik zeg niet, maar normaal moet het zo zijn, dat na anderhalf jaar dat hij geen woordenboek meer nodig heeft. Begrijp je dat? En dat is de hele bedoeling, dat langzamerhand de mens het leert gewoon vanzelf die termen nog een keer herhalen, nog een keer herhalen. We hebben elke nacht doen we dat. En dan wordt het eigen voor jou. Nogmaals, zonder Hebreeuws, niet leren Hebreeuws te spreken, nogmaals, maar gewoon te leren hier. En te herkennen die woorden, et cetera. Dat wordt Kabbala. En zonder dat is alleen hebben over Kabbala. Natuurlijk helpt het absoluut ook zonder Hebreeuwse letters. In het geest wat betreft onderdeel van het geestelijke werk. Dus Shlavei Sulam helpt natuurlijk absoluut. Maar als we bijvoorbeeld zouden gaan leren Talmud Esra Sfirot, zoals we dat gaan doen volgend jaar bij Zat Hashem, de leer van Tien Sfirot, of überhaupt de leer van Kabbala, de Etz Chaim, überhaupt de leer van de Kabbala, überhaupt de zeer hoge lichten te ontvangen, zonder Hebreeuws valt absoluut niets te begrijpen. Ik heb het al geprobeerd. Ik heb ook gezien anderen dat ploeteren daarmee. Absoluut valt niets te begrijpen. En de terminologie, met name in de Kabbala-leer zelf, is zeer beperkt. Bij Ari bijvoorbeeld, Etz Chaim, is zeer, zeer beknopt vocabulaire. Erg beknopt, veel minder woorden dan bijvoorbeeld bij Shlavei Sulam. En gewoon door herhalen, door nog een keer herhalen, zal het wel aangeleerd worden. Kijk, anders ben ik zo, kijk, en ik kan het alleen maar zinnetjes of halve zinnetjes zo vertalen, een stuk. En dan moet je dan thuis zoeken naar al die woordenboeken. Die bestaan absoluut niet. Geen woordenboek bestaat om die termen adequaat te kunnen vertalen. Waar ga je die woorden opzoeken? Ik zou niet weten, ik ken geen woordenboek dat, en hoeveel moeite moet je doen, et cetera. En daar is nog woordenboek, hoe moet je het woordenboek gebruiken? Dat is een enorme overgave en om een boek te leren, een woordenboek te leren in Hebreeuws te kunnen gebruiken. De eerste is absoluut geen één woordenboek in het Nederlands. Geen één woordenboek in het Nederlands bestaat. Ook Engels Hebreeuws is ook allemaal absoluut ontoereikend. Dus hoe kan je dat anders die woorden leren? Ziet u? Erg moeilijk. Dus vandaar dat we die twee vragen moeten we dan, twee dingen moeten we dan proberen te rijmen. En ik begrijp natuurlijk dat het, vanaf vorige keer heb ik het zo gedaan, dat ik ook elk woord vertaal ik, dan natuurlijk verbrokkel ik, wel voel ik van binnen ook, dat ik verbrokkel de zin. Aan de andere kant, dat is ook belangrijk. Dus wij moeten kijken hoe wij dat, misschien kan iedereen van jullie wie dat zijn mening aan mij ook doorgeven, hoe je dat voelt. Dan zullen we kijken hoe dat ervaart. Maar nogmaals, bijzonder belangrijk voor ons, stap voor stap, dat wij werken. De hele bedoeling is inspanning te leveren en niet dat het lekker loopt. Dat je thuis nog een keer doorneemt en toch, die twee aspecten zijn belangrijk. Dus even, laat mij ook weten hoe je daarvan vindt. Misschien nog op die manier te doen dat ik eerst voorlees, want dat is cruciaal belangrijk. Dan ga ik vertalen zoals ik eerder vroeger dat deed, zo'n stukken, van de zin, en dan weer de hele zin. En dan ga ik dan nog woordelijk elk woord als Hebreeuws doen, als het ware, erbij. En dan waar nodig is een kleine toelichting. Nou, dat is werk, dan is het echt werk, wordt het aan stuk tekst. En wij staan op de pagina 17, beneden, de regel 38. Boven שיוט עיגולים דאק הם מתעגלים ומקיפים וסובבים כל שאר עיגולים אשר בכל פתח העולמות וכל שער העיגולים הם מוקפים תוך אלו כי כל עיגול המשובח 41 מחברו הוא מקיף את חברו וסובב אותו והיותר תחתון במעלה מחברו הוא 42 יותר פנימי והוא מסובב מחברו עד שנמצא היותר פנימי מכולם הוא גרוע דרינפרדך מכולם והם בחינת הרקיים וגלגלים של עולם העשייה שהם יוד גלגלי הרקיה 44 הנזכר בהקדמת התיקונים והם נקראים זה אלמל אין זין כאן והם נקראים אופנים אשר הם הרקיים הסובבים עלינו 45 בעולם השפל ובעולם החומרי הזה ואינך דה בי 45 נוכנס is bijzonder belangrijk, straks gaan we preciezer werken, steeds preciezer werken, fijner werken, elk woord zal voor ons belangrijk zijn. Dat is Kabbala. In het begin natuurlijk is het, doe ik met handen en voeten, een beetje New Age en van alles, om een beetje mensen mee een beetje wakker te maken van zijn aardsleven, aardse bestaan. Maar langzamerhand komen we tot Kabbala. Nu pas komen we, beginnen we een beetje aanraken de Kabbala. Okay? Daar moeten we erg goed weten wat we doen. Dus hij had verteld ons dat Igulim, die komen dan allemaal in die lege ruimte, holle ruimte, en die komen nog tot, helemaal tot het centrale punt. En onder de Tabor, daar verspreidt zich de, ook de Igulim, verspreidde zich en van en Josher van de Kudim. Dus nieuwe omhulsels, etcetera. En allemaal in deze holle ruimte. Boven, op de manier, she yud igulim de ak, dat tien igulim van ak, hem mit aglim, die worden rond gemaakt, rond, komen rond, worden rond, umakifim, wissowavim, en omringen, kol sha'ar igulim, alle overige igulim. Asher bachol, 40 olamot, die in alle werelden zijn. Vechol sha'ar ha'igulim, en alle overige igulim, hem mukafim, die worden omringd, toch elu binnen deze. Ki chol igul ha meshubach 41 mechavero, want elke igul die prezenswaardiger is dan een ander, dat betekent die hoger is, verhevener is, hu makif et chavero, die omringt die andere. Dat weten we al. En hoeveel keer had je ons herhaald dat? Hij weet waarom. We zo weten en die omringt hem, die andere. We hajoter tachton bemala mechavero. En die igul die de laagste is, hajoter tachton, hajoter is meer de meest tachton lager, de meest lagere bemala in de qua niveau van de andere mechavero, van zijn vriend eigenlijk in het Hebreeuws. Hoe 42 joter pnimi, hij is meer naar binnen, meer in inwendig. We hume sovev mechavero, en die wordt omringd door die andere, door die hogere. Adje nimtza joter pnimi mikulam, zodat totdat wij vinden dat hajoter pnimi mikulam, dat de meest innerlijke van zij allemaal, van die igulim, hu garua mikulam, 43, hij is grover dan alle anderen in die igulim. Ja? We hem beginat harakiyim, kijk nou wat hij zegt, en dat zijn de aspecten van uitspansels. Vagargalim en hemelicham shel olam asiya, van de wereld asiya. Dus daaruit voortvloeien ook die uitspansels in de hemel en de hemellichamen als product van asiya. Het zijn nog niet die wij zien met blote oog, of met ons blote oog, of via de verrekijker natuurlijk, observatoria. Maar die zijn al daar, daar ligt dus bij de asiya, heb je al die wortels daarvan, van die. Shehem yud galgalei rakia, die zegt, dat zijn tien hemellichamen van de uitspansel, het uitspansel. 44. Haniskar bakdamata tikunim, dat die genoemd zijn in de inleiding van tikunim. Vehem nikraim ofanim. En zij heten, de krachten heet die, krachten heten ofanim. Ja, zoals in het moderne Hebreeuws hebben ze daarvan gemaakt, ofanaim, de fiets. Fiets heet ofanaim. Dus iets wat voortbeweegt, zo. Als motor hebben ze zo genoemd, maar die zijn, dat zijn ofanaim, dat zijn de krachten in het heelal die actief zijn in de wereld Asiya, in de wereld van de handeling. Asherhem Harekiyim, die zijn uitspansels, Hasovavim, alleen o, die ons omringen. Dus die allemaal komen ze tot die uitspansels die echt ons omringen. 45. Baolama Shafal, in de wereld, in de lage wereld. Baolama Chomri Hazeh, en in deze materiële wereld. Zie je wat hij zegt ons? Ook die uitspansels en al die hemellichamen, dat is dan zijn allemaal ook. Dus als het ware die igulim, als het ware, of materialisatie als het ware van die igulim, die ook om ons omringen. Het is het meest grove gedeelte van alles. Dat was hem? Ja. Oké, wij zullen natuurlijk een goede oplossing vinden waarbij wij die twee aspecten zullen goed uitwerken. En ik zie het bijvoorbeeld, ik zie het zo dat het misschien toch wel die twee moeten we nog. Het is allemaal aan tijd gekoppelde methode nu, omdat wij nog Hebreeuws nog niet machtig zijn. Hebreeuws bedoel termen. Dan misschien moeten wij nog, dan zal ik dan eerst voorlezen nogmaals. Net vertalen dat zoals ik vroeger deed. Ja? Ja. En dan nog woordjes apart doen. Totdat wij niet telkens dezelfde woorden, maar eerst nu dat, allemaal ook kleine woordjes. Maar langzamerhand zal het eigen worden voor ons. Zal ik niet meer dat doen. Waarom? Je moet heel zelf werk doen. Ik hoef niet elke woord dan weer herhalen. Telkens herhalen elk woordje op dezelfde manier. Eerst doen we dat, eerst misschien een bepaalde tijd, een bepaalde periode, maar dan niet meer. De bedoeling is dat jij het zelf inspanning levert en dat doet. Maar aan de andere kant is het wel natuurlijk belangrijk dat dit een lopend, een beetje vloeiend geheel wordt. Ja? Wat kwam in aanmerking bij jou als slogan van de dag? Dat je op elke plaats moet kijken of je daar wilt blijven. Welke plaats te geven of ontvangen voor jezelf. Ja, kijk, we kunnen wel erg belangrijk nu. Even de slogan van de dag. We kunnen leren van Abraham hoe hij dat ging naar het beloofde land. Hij wist absoluut niet waar het beloofde land geografisch gezien was. Hij ging alleen op af op zijn roeping, wat de schepper hem gezegd had, dat ik zal je daar verschenen in dat land. Welke land? Land is Aretz. Zie, Aretz van hetzelfde wortel als wens. Dus jij moet naar een Aretz gaan, naar de wens gaan van geven. En hij kwam ergens naartoe, naar Baram Naharaim, naar een plaats. Hij zag dat daar was wens bij hen alleen om te ontvangen voor de beloning. Nou, en dan zag hij, nou moet het ook niet voor mij zijn, zo moet het ook voor jou. Probeer het overal waar je bent, dat jij overal kijkt. Nou, is het hier natuurlijk, moet je bepaalde dingen doen voor je, om je brood te verdienen, om je kosten te verdienen, dat jij op je werk doet. Je moet daar niet verlangen dat je daar omwille van het geven iets wordt gedaan. Maar natuurlijk in je vrije tijd, wanneer je vrij bent, buiten, etc., dan moet je natuurlijk opletten waar je je voeten naartoe laat komen. Waar je op welke terrasje ga je zitten. Lekker in het zonnetje, om even een biertje of een water of eventjes iets frisdrank te drinken. Op welke plaats, welk cafeetje, etcetera, etcetera. Goed opletten dat wat je doet, dan leren we dat van Abraham. dat je steeds ook dagelijks naar het beloofde land, naar het land van de wens om te geven, gaat. Want alleen dan, daar kan de schepper jou verschijnen. Jij roept dan de verschijning van de schepper dan op door overeenkomst naar eigenschappen. Nog een prettige dag allemaal. En werk zij.